Po południu zejść na ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z radiem i telewizją polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasny Staw. Producent kefiru. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. 7 sierpnia. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zdewastowany pomnik ofiar rzezi wołyńskiej na Podkarpaciu namalowano flagę ukraińskich nacjonalistów. Izrael zamierza przejąć całą Strefę Gazy, zapowiada tuż przed posiedzeniem swojego gabinetu premier Netanyahu. Łatwiej będzie się jeździło po Krakowie, będzie inteligentny system transportu. Policja szuka sprawców zdewastowania pomnika ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie na Podkarpaciu. Na monumencie namalowano czerwono-czarną banderowską flagę oraz napis Sława UPA. A śledczy prowadzą intensywne czynności, które mają wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za zniszczenie rzeźby. Zabezpieczone zostały ślady, informuje podkomisarz Katarzyna Pracało z policji w Nisku. Okazało się, że pomnik został pomalowany farbą u podstawy. Na miejscu pracuje specjalna grupa policjantów. Funkcjonariusze prowadzą szereg różnego rodzaju czynności zmierzających do ustalenia dokładnych okoliczności, w których doszło do tego zdarzenia. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Pomnik autorstwa Andrzeja Pityńskiego został odsłonięty w lipcu zeszłego roku. Odlana w brązie rzeźba przedstawia orła w płomieniach. Na jego skrzydłach umieszczono nazwę miejscowości, których mieszkańcy zostali wymordowani przez ukraińskich nacjonalistów. Izrael zamierza przejąć kontrolę militarną nad całą Strefą Gazy. Poinformował o tym w wywiadzie dla Fox News premier Benjamin Netanyahu. Jak powiedział, planowane jest tam utworzenie strefy buforowej zarządzanej przez siły arabskie. Te słowa padły jeszcze przed posiedzeniem izraelskiego rządu, na którym ma zapaść decyzja o zajęciu Strefy Gazy. Na jesieni przed sądem stanie były komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk. W listopadzie odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie dotyczącym eksplozji granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Termin ustalił Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Były komendant główny policji jest oskarżony o nielegalne posiadanie i odpalenie granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Do wybuchu doszło w grudniu 2022 roku po wizycie Szymczyka w Ukrainie. Obrońca generała Szymczyka, adwokat Bogumił Zygmunt, uważa, że jego klient jest pokrzywdzony w tej sprawie. A więc powinien występować tylko i wyłącznie jako osoba, której status pokrzywdzonego jest potwierdzony w śledztwie prowadzonym przez prokuratora regionalnego w Warszawie. Z tłumaczeniem obrony nie zgodził się sąd, dlatego jak poinformowała prokurator Alicja Szalongowska, znany jest już termin pierwszej rozprawy. Kolejny termin został wyznaczony na 13 listopada 2025 roku. Generałowi Jarosławowi Szymczykowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Grecja może przedłużyć zawieszenie rozpatrywania wniosków o azyl składanych przez migrantów z północnej Afryki. Takie informacje podaje agencja Reutera. Powołuje się na greckiego ministra do spraw migracji. Po wejściu w życie decyzji o zawieszeniu rozpatrywania wniosków o azyl od ludzi przybywających z Afryki Północnej drogą morską, liczba nielegalnych migrantów docierających na Kretę gwałtownie spadła z ponad 2640 w pierwszym tygodniu lipca do 900 w całym okresie od wprowadzenia nowych przepisów. Mówią one jasno, że każdy, kto wjedzie do kraju nielegalnie, będzie podlegał karze więzienia do 5 lat, powiedział minister do spraw migracji Thanos Plevris, odnosząc się do osób, które nie uciekają przed konfliktem zbrojnym i mogą mogą ubiegać się o azyl. W wywiadzie dla publicznego radia ERT mówił, że jeśli kryzys migracyjny powtórzy się, wówczas nie jest wykluczone, że decyzja o przedłużeniu przepisów blokujących wnioski o azyl zostanie podjęta. Ta podjęta w lipcu ma obowiązywać przez 3 miesiące. Oprócz tego Grecja wzmocniła patrole i rozpoczęła współpracę z Libią, aby przeciwdziałać nielegalnemu przekraczaniu granicy. Agata Król, Polskie Radio. Kamery, monitoring buspasów, inteligentna sygnalizacja świetlna dla komunikacji miejskiej. W Krakowie powstanie nowoczesny system transportu. Ma sprawić, że pod Wawelem będzie jeździć się wygodniej i bardziej wydajnie, mówi szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak. Pojawia się projekt, który będzie informował już na wjeździe do Krakowa, na tych głównych wjazdach, którędy jechać, żeby jak najszybciej dojechać do celu. Gdzie są wolne parkingi, gdzie są największe korki. Ale także to będzie system dynamicznej informacji w środkach komunikacji publicznej. Wszędzie tam będzie można dowiedzieć się, jak szybko dojechać do celu. Inteligentny system transportu będzie gotowy w Krakowie w przyszłym roku. Klimat. 44% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, większość zapewniają elektrownie słoneczne. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W Skarżysku Kamiennej i Gołuchowie jakość powietrza jest umiarkowana, w Ełku, Augustowie i Toruniu oraz w województwie pomorskim jest bardzo dobra. Poza tym dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta sześć, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Już za niespełna pół godziny w Larnace Legia Warszawa zagra z AEK w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Bramkarz wojskowych Kacper Tobiasz. Patrząc na skład drużyny z Cypru, będzie dużo doświadczenia w ich drużynie. Mają więcej starszych na pewno zawodników, także można się spodziewać tej mądrości w grze, ale też te drużyny z tamtych rejonów mają to do siebie, że trochę w chaosie się odnajdują najlepiej i grą w dwa ognie, jak to się mówi. Na pewno najważniejsze będzie to, żebyśmy to my narzucili swój rytm i żebyśmy to my zdominowali rywala i żeby te mecze się odbywały na naszych warunkach. Oprócz Legii gra też dzisiaj Jagiellonia Białystok, ale to bój o Ligę Konferencji. O 19:00 podopieczni trenera Adriana Siemieńca zmierzą się z duńskim Silkeborgiem. O 21:00 starcie Rakowa Częstochowa z Maccabi Haifa. A teraz kolarstwo i 82. edycja Tour de Pologne. Czwarty etap z metą w Cieszynie. Wygrał Francuz Paul Manier z grupy Soudal Quickstep. Fantastycznie finiszował Stanisław Aniołkowski, któremu jednak na rundach w Cieszynie zabrakło wsparcia kolegów z Cofidisu. Tak to jest, jak się gdzieś samemu próbuje odnaleźć na takiej rundzie krętej, wąskiej, z podjazdami, z mnogością infrastruktury drogowej, gdzieś te wysepki naprawdę utrudniały i rozciągały peleton. Starałem się jechać z przodu, wydaje mi się, że cały czas trzymałem dobrą pozycję na każdej rundzie. No a sama końcówka zawsze jest trochę nerwowa, gdzieś zderzenie z innym zawodnikiem wytrąca mocno z równowagi i wytraca się prędkość, więc dzisiaj tak się stało i straciłem i później musiałem jakby zaczynać ten finisz z pewną stratą. Popularny aniołek dojechał szósty. W klasyfikacji generalnej ósme miejsce zajmuje Rafał Majka, który traci 14 sekund do lidera Paula Lapeyry z Francji. Jutro najdłuższy etap 206 km z katowickiego Nikiszowca do Zakopanego. I na koniec serwisu jeszcze tenis. Po niezbyt udanym występie w Montrealu Iga Świątek przeniosła się do Cincinnati. Tamże turniej rangi WTA 1000. Będzie to ostatni sprawdzian przed nowojorskim Wielkim Szlemem. Świątek pierwszy mecz zagra pojutrze. W sobotę też zagra Magdalena Frank z Rumunką Soreną Kristeą lub Donną Vekic. Magdalinette pojawi się na korcie w niedzielę. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Amerykanka Caroline Dolaide lub Słowaczka Rebeka Szramkowa. Wszystkie polskie tenisistki rozpoczną turniej w Cincinnati od drugiej rundy. Z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze. W nocy zachmurzenie ma być małe, temperatura minimalna przeważnie od 12 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalne od 23 stopni na północy przez około 26 w centrum do 28 na południowym wschodzie naszego kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18:09, Agnieszka Laskowska, Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski i Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej powiemy o londyńskim sposobie na złodziei telefonów, wycofaniu szkodliwych substancji z gabinetów kosmetycznych. To wszystko w ciągu najbliższych 20 minut. A po 18.30 w Trójce reportaż o życiu w tempie slow, które zostało jednak wymuszone. Jestem zły, że nie mogę pójść szybciej, a muszę iść wolniej. Takie drobne rzeczy, które czasami urastają do tych podstawowych. Oto jestem zły. Ta choroba zabiera po trochu ciebie. I to jest takie irytujące. Nie? Reportaż po 18.30. Na początek tej godziny Manam w Trójce. Słońce! 14 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Podobno szacuje się, że co trzecia Polka robi manikur w salonie kosmetycznym. Pytanie, czy dalej będzie mogła tam robić swój ulubiony manikur hybrydowy, bo od 1 września w lakierach hybrydowych właśnie będzie zakazana ze względu na swoje toksyczne właściwości substancja TPO, która przyspiesza wysychanie lakieru. Co zrobią klientki i właściciele salonów? O tym Anna Lwowa. Stopy staram się robić czasami wyraźniejsze, w jakimś takim kolorze fuksji czerwonym, natomiast ręce mam zawsze jasne. Hybryda jest elegancka, trwała i wystarcza mi na miesiąc albo więcej. Kobieta musi być zadbana. No mężczyzna również, ale już przede wszystkim kobieta musi być naprawdę zadbana. Paznokcie robiłam przez jakieś 8 lat. Na początku były to paznokcie żelowe, ale potem już tylko i wyłącznie hybrydy. Jeśli raz salon ci wykona takie paznokcie, to później... No tak naprawdę masz spokój przez cały miesiąc i nie musisz się przejmować. Teraz rzeczywiście można się niepokoić. W sieci pojawiają się nagłówki w stylu hybryda może zniknąć na zawsze. Wszystko przez TPO, substancję przyspieszającą proces utwardzania lakieru hybrydowego. Jak informuje Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, od 1 września tego roku stosowanie TPO zostanie zakazane. Nie jest też tak, że w tym momencie nie będziemy prowadzili natychmiast 1 września zmasowane kontrole, ale trzeba mieć świadomość tego, że z jakichś powodów ten składnik został wycofany. Tutaj chodzi o szkodliwe działanie reprotoksyczne, czyli uszkadzające możliwości płodzenia. Legislator na mocy prawa chemicznego uznał, że temu składnikowi, tej substancji chemicznej, trzeba nadać odpowiednią klasyfikację CMR. Milena Milik, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Substancje CMR z automatu nie mogą być stosowane w produktach kosmetycznych. Jednak hybrydy i żele nigdzie się nie wybierają. Jeżeli chodzi o producentów i jeżeli chodzi o dystrybutorów, to sprawa ta branży była znana od 1,5 roku. Dzięki czemu większość producentów zdążyła już dostosować formulacje i zaoferować produkty zgodne z aktualnymi wymaganiami. Zdecydowanie polskie firmy śledzą zmiany legislacyjne na bieżąco i aktywnie wdrażają te wszystkie niezbędne, koniecznie zmiany w formulacjach. Firmy od 1 września będą zgodne z najnowszymi regulacjami i będą wprowadzać do obrotu produkty, które będą zgodne z tą zmianą, a także będą spełniać wymagania i oczekiwania konsumentów. Natomiast oczywiście zapewne może być tak, że te produkty jeszcze gdzieś są na rynku. Oczywiście te produkty nie mają swojej daty przydatności, więc w związku z tym oczywiście, jeżeli ktoś takie produkty ma, to zachęcamy do tego, żeby jak najszybciej zużył, bo nie będzie możliwości ich zakupu. A może państwo mają jakieś rady, jeśli o to chodzi? 2 2 7 3 czekamy. 17 po 18. I don't feel emotion. It completely takes over me, and I can't control it. I lose sight of who I'm meant to be. Sweet. 21 minut po godzinie 18. Pół godziny temu skończył się Puls Trójki, w którym rozmawiano o konstytucji i potencjalnej zmianie ustawy zasadniczej, którą zapowiedział nowy prezydent Karol Nawrocki. No i państwo dzwonią ze swoimi pomysłami. W prawie konstytucji i jaki artykuł bym wpisał, patrząc na to, jaką my mamy politykę, to wpisałbym jeden. Kadencyjność każdego, to znaczy i posła, i senatora, także dwie kadencje góra, a potem do zwykłej pracy, żeby zobaczyć, jak narodowi się żyje i dopiero tak by może wiedzieli, o co chodzi w takim zwykłym świecie. Dwie kadencje maksimum. Co państwo na to? Może jakiś nowy pomysł? Dwie dwójki, siedem trójek. 22 minuty po godzinie 18. Uwaga na złodziei telefonów. Na chodniku przy najbardziej ruchliwej ulicy handlowej Londynu pojawiły się fioletowe oznaczenia z takim właśnie napisem, bo aparat można tutaj stracić łatwo. W szale zakupów albo zwiedzania złodzieje, co ciekawe, poruszają się błyskawicznie na hulajnogach na przykład, albo na skuterach, czy nawet rowerach. Na Oxford Street telefon ginie średnio co kwadrans. Problem narasta od lat, ale trwa już kontratak policji. I o nim Adam Dąbrowski. Wszystko to trwa parę sekund. Ktoś szuka drogi, ktoś korzysta z mapy, ktoś inny właśnie dostał wiadomość albo wrzuca ładny widoczek na Insta. Zamaskowani przestępcy na rowerach lub skuterach pojawiają się bezszelestnie i w biały dzień sprawnie wyrywają ofiarom telefony. Najbardziej ruchliwa ulica Europy to jeden z gorących punktów. Tutaj zamach na nasze aparaty odbywa się mniej więcej co 15 minut. No i stąd specjalne oznaczenia na chodniku. Bądź czujny, lepiej odsuń się od krawężnika. Do pewnego stopnia to jest pomysł marketingowy jednego ze sklepów sprzedających elektronikę, ale wsparły go władze dzielnicy. Co potem dzieje się z telefonami? Często to jest skomplikowana, profesjonalna operacja. Apetyt na aparaty w Chinach i w Afryce jest nienasycony. Swoją drogą też kiedyś prawie padłem ofiarą takiej kradzieży w bardzo spokojnym miejscu w północnym Londynie na Belsize Park. Prawie. Bo akurat miałem szczęście, nie dałem się, trzymałem telefon mocno. Metropolitan Police nie ukrywa, problem istnieje i od początku roku wydała wojnę przestępcom, pokazuje ją w internecie. Ulice patrolują funkcjonariusze w cywilnych ubraniach. Inna policja w londyńskim City chwali się, że jej najnowsza akcja zmniejszyła liczbę takich kradzieży o 30%, ale podkreślmy, to nie tylko Londyn. W Birmingham, gdzie zwyczaj zagadywania do nieznajomych jest o wiele częstszy niż w stolicy, przestępcy mają lokalną taktykę, wyrwanie telefonu poprzedzają przyjacielską konwersacją, a szkocka policja ostrzega z kolei tych, którzy odwiedzają w tym miesiącu największy uliczny festiwal świata Fringe. Tłum, muzyka, artyści, mnóstwo bodźców, wszystko to oczywiście sprzyja złodziejom. I o tym wszystkim opowiadał Państwu Adam Dąbrowski. A my teraz w Trójce gramy. Goodbye to Music, Flying Colors. Jeszcze 6 minut do wpółka. Za 2 minuty skrót serwisu w Trójce, a potem poruszający reportaż o tym, jak można żyć pomimo choroby ograniczającej sprawność. Intelektualnie ciągle daję radę ponoć. To był ten żart. Żart pana prezesa. No, czasami jak się widuję ze swoim neurologiem, to Iwona pyta, no i co było? O czym rozmawiali się? A ja mówię, no tam o wakacjach. No ile można mówić o chorobie? No przecież to jest tak nudne jak flaki z olejem, no. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja kupuj tani, no i można taniej kupić. O, I to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Trójce skrót serwisu Krzysztof Zyblewski. W Kaliszu prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt nowelizacji ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. Celem ma być powrót do pierwotnych założeń w projekcie nowego lotniska. Chodzi m.in. o wielkość portu i wyższą niż obecnie projektowana przepustowość. Złożenie tego projektu Karol Nawrocki zapowiedział podczas swojego wczorajszego orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trafił do sądu. Były policjant Artur S. został oskarżony o popełnienie 23 przestępstw. Część zarzutów wiąże się z pomocą udzielaną w 2023 roku Pawłowi Esz, podejrzanemu o wyprowadzenie milionów złotych. W sprawie nieprawidłowości w RARS-ie prokuratura postawiła zarzuty łącznie kilkunastu osobom. Większość unijnych krajów, w tym Polska, popiera odsyłanie migrantów, którzy nielegalnie dotarli do Europy, do ośrodków poza Unią Europejską. Ujawnił to w rozmowie z Financial Times minister do spraw migracji Danii, która przewodzi obecnie wspólnocie. Kor Dybwa to świat czuł, że panuje bardzo silne poparcie dla pójścia naprzód w tej sprawie. Ocenił, że idealnym miejscem dla ośrodków byłyby kraje w Afryce Północnej lub inne państwa, gdzie władze sprawują stabilne rządy. Pełny serwis Trójki o 18. Teraz w Trójce ekonomia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Banki będą mogły łączyć się z instytucjami niebędącymi bankami, jeśli są z tej samej grupy. Przygotowane przez Ministerstwo Finansów propozycje związane są z planowaną fuzją PZU i Banku Pekao S.A. Ta mogłaby dojść do skutku w połowie przyszłego roku. A dziś po południu stanowisko prezesa PZU nieoczekiwanie stracił Andrzej Klesyk. Był prezesem od stycznia, a zastąpi go na razie Tomasz Tarkowski. Dodatkowe 69 milionów złotych trafi do rolników poszkodowanych w wyniku anomalii pogodowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że jest w trakcie uzgodnień z Ministerstwem Finansów w tej sprawie. Tymczasem zadłużenie rolników zmalało w ciągu ostatniego roku. Na koniec czerwca przeterminowane zadłużenie całego sektora rolnego wyniosło niecałe 58 milionów złotych, czyli o ponad 12 milionów mniej niż w czerwcu rok temu, mówi Waldemar Rogowski z BIKINFO Monitor. Przedsiębiorstwa związane z sadownictwem oraz uprawą warzyw i owoców notują spadek zaległych zobowiązań. Wyjątek stanowią uprawiające zboża, których zaległości wzrosły aż o 65,6%. Sytuacja finansowa przedsiębiorców zajmujących się uprawami rolnymi nie zależy tylko od czynników pogodowych. Na ich kondycję finansową wpływ mają także import z zagranicy czy coraz większa świadomość konsumentów przy wyborze produktów. Aż 60% Polaków deklaruje tymczasem, że w tym sezonie będzie kupować więcej polskich owoców i warzyw. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy średnia cena OC spadła o 38 zł. Choć obniżka ta nie jest spektakularna, to pierwszy taki trend spadkowy od roku 2022, zauważa Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Według naszych danych cena obowiązkowej polisy komunikacyjnej obniżyła się do poziomu sprzed roku i wynosi 673 zł. Od stycznia 2023 roku do maja 2025 roku ceny OC przeważnie rosły. Tylko 5 razy zanotowano spadki, a były one niewielkie, bo od 2 do 12 zł. Teraz mamy do czynienia z dwoma kolejnymi miesiącami spadków, o 21 zł w czerwcu i 17 zł w lipcu. To może sugerować początek korzystniejszego okresu dla kierowców. Po latach dominacji Gdańska tytuł najdroższego miasta dla kierowców przejął Wrocław. OC kosztuje tam średnio 889 zł. WIG20 zyskał dziś prawie 2% i na koniec sesji wyniósł 2980 85 punktów. Dolar kosztuje 3,65 zł, a euro 4,25. W nocy mało chmur, temperatura przeważnie od 12 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia całkiem ciepło, od 23 na północy przez 26, około 26 w centrum do 28 stopni na południowym wschodzie, a nad samym morzem będzie chłodniej, 21-22 stopnie. To jeszcze trochę cyferek, 28 minut do 19. A to Blackfield w programie trzecim. Tips, daylight dips, I saw it all in the black field. And splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. To stay and talk all day, yeah. So I remark when it gets dark, all the pale things under the air will reverse. Do godziny 19 zostały jeszcze 22 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Bohater. Tak Iwona mówi o swoim mężu, a mąż Łukasz naśmiewa się z tego określenia. To teraz niech państwo sami sobie wyrobią zdanie, kto ma rację. A może oboje, i Iwona, i Łukasz Kwaśny, są bohaterami. Mieszkają niedaleko Katowic, oboje są dziennikarzami, oboje pracują w radiu. A latem z całą rodziną siadają i jedzą wyhodowane we własnym ogrodzie czereśnie. Mają też i kury, i na grządce rukole i szczaw. Tyle, że w ich sielskim życiu pojawiło się pęknięcie. Teraz Łukasz i Iwona udzielą nam pięknej lekcji, jak można z tym pęknięciem żyć. To my. To będzie reportaż Jadwigi Woźnikowskiej z Radia Katowice. Posłuchajmy. To ja idę do tych kurek. Dam im tutaj dzisiaj trochę sałaty, skorupek i takie resztki z bobu. No, cześć dziewczynki. Zadowolona. Zapraszam. Tutaj mamy warzywnik nasz. W tej skrzyni lubczyk i rukola. Uwielbiam hodować tutaj rukolę, bo ona sama rośnie. Ona jest już wszędzie. Wszędzie możemy nawet w trawie spotkać rukolę już u nas. I to jest cudowne. Taka dzikość, a ja lubię taką dzikość w przyrodzie. Żeby to nie było takie do końca uporządkowane. Czasami musi być, ale lubię dać swobodę. No właśnie, i na tym polega życie, tak sobie myślę czasami, jak tu przychodzę, bo też jestem czasami zapracowana, czasami zajmują mnie różne rzeczy, a potem staję przy kwiatach albo staję boso na trawie i myślę sobie, to jest prawdziwe życie. Taka uważność właśnie i na ciepło, i na zapach, i na kolory. To wszystko uczy nas uważności. Proste rzeczy zupełnie. Czy ty jesteś szczęśliwa? Ja jestem szczęściarą totalną. I zdaję sobie z tego sprawę coraz częściej. Jestem szczęśliwa praktycznie cały czas. I to jest zupełnie prawdziwe. Są tylko momenty, kiedy coś mnie wybija z tego szczęścia. Natomiast my się lubimy wszyscy w domu, to się teraz mówi, coachować. Więc jak my sobie pogadamy ze sobą i wyprowadzimy się na prostą, to znowu jesteśmy szczęśliwi. My po prostu mamy jakiś swój rytm i on nie jest idealny, bo się z tego rytmu też wybijamy. Życie nas wybija, coś nas wybija, ale my potem wracamy. I tak to już trwa i trwa, no w naszym przypadku prawie 25 lat. Tutaj wezmę tylko laseczkę i ja zaraz tam do was dojdę. Dobrze. A ja z pani tam dojdę. Bo na tym polega sukces tego projektu Życie, że to się ze sobą miesza po prostu w takiej formie, że to z jednej strony jest slow life, a z drugiej strony są bardzo trudne sytuacje. Myślę, że wiele osób by sobie z nimi nie poradziło. Dla mnie Łukasz jest bohaterem po prostu. Bohater. Pomóc ci? Nie. Bo jak jest słoneczko świeci, to ja gorzej chodzę. Wiesz, bo moja choroba nie lubi ciepła. No, coś takiego. Mamy problem z pojechaniem na wakacje, bo musimy chyba do Skandynawii. No, coś takiego, autentycznie. Ponieważ jak jest cieplutko, to ja gorzej chodzę, ponieważ te uszkodzone neurony nie chcą współpracować tak dobrze. Taki numer. Kiedyś lubiłem słoneczko, a teraz słoneczko mnie nie lubi. No, takie buty. Więc to jest dość taka ciekawa sprawa, ponieważ cały czas ja siebie na nowo odkrywam. Życie czy choroba jest jakąś drogą, która powoduje, że się cały czas uczę, to ja faktycznie cały czas się uczę siebie na nowo. To jest dość takie nawet intelektualne wyzwanie. No i myślę, że my też te swoje aktywności dostosowujemy na miarę możliwości. Bo nie możemy robić różnych rzeczy, które robią ludzie. Tak, tak. Dlatego na przykład chodźmy do cienia, bo zaraz tutaj, że tak powiem, już nie pójdę dalej, ponieważ jest czyli ciepło. No właśnie, gorzej nam wychodzą jakieś dalekie wycieczki, spacery po miastach. Musimy to bardzo wszystko dobrze zaplanować. Jesteśmy świetni w planowaniu szczegółów, żeby móc te wszystkie rzeczy razem robić. To bardzo łatwo się zabiegać. Wystarczy chwilę nieuwagi, pędu. Patrzenie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, pyk. Już nie ma jednego tygodnia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, pyk. Dwa tygodnie. Potem miesiąc. I biegniesz. Nie stajesz. A może czasami warto chwilkę pomyśleć. To nie będzie jakaś rewolucja, że od razu cię oświeci. Mnie nadal nie oświeciło. Ja nadal szukam tej swojej takiej ścieżki, pomysłu, sposobu. To będzie strasznie takie kapitalistyczne, żeby maksymalnie osiągnąć minimalnym nakładem siły i środków. Siedzimy sobie tutaj na tarasie. Przyjechałaś, jemy sobie, właśnie nie wiem, to są czereśnie czy wiśnie, zawsze mam z tym problem. Czereśnie właśnie, jemy czereśnie z naszego ogrodu. Mamy wodę, mięta też z naszej grządki. Właściwie jesteśmy samowystarczalni. Ktoś powie, czym tu się cieszyć? No właśnie. Ja się cieszę tym, że to jest moje. Że mogę pójść sobie tutaj do ogrodu i to przynieść. Czy jestem wolny? Nie wiem. Chyba tak. Jak długo biegałeś? Jak długo biegałem? To też jest dobre pytanie, bo to można odwrócić. Bo to, wiesz, jak sam biegasz, to biegasz więcej. Jak zaczynasz z kimś biec, to ten dystans się szybko skróci. Że w pewnym momencie ten maraton zaczął się skracać, nie wiem, do 2x400 metrów, a teraz to już jest, nie wiem, bieg na stówkę i bez płotków. Więc dobrze. Mój mąż jak zwykle odpowiedział dookoła. Bo było pytanie o bieg. A nie biegasz już dawno. Wymusiło to nasze życie. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się. Narzucona przez chorobę Łukasza. I teraz może nam jest za łatwo mówić z jednej strony, że żyjemy slow. Ktoś by powiedział, bo nie możemy żyć fast. Nie możemy żyć szybko. Więc wybraliśmy opcję slow, ale ona już tak w nas wrosła, że sobie nie wyobrażamy innej wersji. Bardzo dobrze nam jest w tym spowolnieniu i w tym życiu. Nie oddałabym po prostu ani grama tego życia. Natomiast jest super, jeśli nie myślimy, albo się coś nie dzieje takiego zdrowotnego. Bo to, żeby nie było tutaj lukru. Ja właśnie nie chcę, żeby tutaj był lukier. Bo my tak wyglądamy, jakbyśmy mieszkali sobie w raju. I wszyscy mówią, że jesteśmy tacy spokojni. Kiedyś moja koleżanka powiedziała, że my nie wyglądamy na dziennikarzy, tylko na bibliotekarzy. Być może i tak byśmy tak żyli, nie wiem. Ja zajmuję się jogą od 20 kilku lat. Myślę, że to też nas ukształtowało, bo i Łukasz ćwiczy jogę, i moja mama. I w takim trochę duchu też są wychowywane dzieci, takiej uważności. I teraz jakby mnie ktoś zapytał, co to jest yoga, to dla mnie to jest po prostu ta forma życia, którą ty nazwałaś slow. Wiesz co? Jestem zły, że jestem chory. Jestem zły, że nie mogę pójść szybciej, a muszę iść wolniej. Takie drobne rzeczy, które czasami urastają do tych podstawowych. Oto jestem zły. Ta choroba zabiera po trochu ciebie. I to jest takie irytujące. No. Intelektualnie ciągle daję radę ponoć. To był ten żart. Żart pana prezesa. No, czasami jak się widuję ze swoim neurologiem, to Iwona pyta, no i co było? O czym rozmawialiście? A ja mówię, no tam o wakacjach, co tam u niego słychać, no i znowu jakieś tam dowcipy, żarty, no od razu schodzę na tematy kompletnie niezwiązane z SM-em, no bo no ile można mówić o chorobie, no przecież to jest tak nudne jak flaki z olejem. No. No bo ta choroba z nami jest, ale my o niej nie myślimy na co dzień. To, że idziemy wolniej albo że Łukasz idzie wolniej, to już jest jakby rzecz oczywista w naszym życiu i nikt nad tym codziennie nie utyskuje, nie płacze. Tylko po prostu to jest zaakceptowane, że tak jest. Nie mówię naokoło, ja nie uciekam od tego tematu. Dlatego mówiłem o tym biegu, ponieważ właśnie ona jest elementem, a nie jest determinantem. Ona czasami jest wredna, ona cię zaskoczy. Masz wszystko fajnie poukładane, puzzle do siebie pasują i naraz choroba ci przypomina, że nie, nie, nie, że tutaj nie rozdajesz kart. I to czasami burzy ten domek, jak z kart on się rozwala. I to są takie momenty, że ktoś mi tu gra na nosie i mówi, no fajnie, masz ten swój slow life, masz to wszystko, wszystko sobie w głowie fajnie poukładałeś. To jest trudne. No ale to, no co to znaczy, że co, że mam odpuścić? Muszę robić swoje. Kilka dni temu miałem rzut choroby na przykład. Znowu. Teraz zmieniam leczenie. Kolejny jakiś program, który ma mi pomóc. Wiesz, ja już choruję prawie 25 lat. 23 lata temu popełniłem taki reportaż Ja SM, który był zapisem spotkania mojego z kolegą Darkiem, którego poznałem w szpitalu. Chwilę po tym, jak się dowiedziałem, że jesteśmy chorzy. Znaczy, on już wiedział, ja się dowiedziałem. I siedzieliśmy u niego w domu, przy stole, tak jak dzisiaj. I rozmawialiśmy o tym, co będzie dalej. I wtedy takie chojraki byliśmy, że pokazujemy SM-owi środkowy palec. No i przez 20 lat pokazywałem. Teraz już trochę ten palec, już nie do końca tak jest. Choroba ma to do siebie, że ona się trochę rozpanoszyła. I ona trochę te moje plany, ten bieg trochę komplikuje. No ale no jest tylko chorobą, no. A propos tego odgłosu, który słyszymy, tej piły mechanicznej. Mamy niedzielę, piękną słoneczną pogodę. Wydawałoby się idealne warunki do relaksu i coraz rzadziej już takie rzeczy mnie denerwują. Jeśli szukamy jakiegoś miejsca idealnego, że nic nas nie poruszy, nikt nas nie zdenerwuje, albo związku takiego, albo miejsca na wakacje, albo pracy takiej, to nie znajdziemy. Musimy mieć świadomość tego, i tego nauczyła mnie joga, że nie ma po prostu ani miejsca, ani ludzi, ani sytuacji idealnych. Jest, jak jest. I tylko ode mnie zależy, jaka jest na to reakcja. Tak naprawdę, po co ja mam się irytować, albo po co mam nadmiernie się angażować w rzeczy, które ode mnie nie zależą? Energetycznie tylko na tym tracę. A to jeszcze pokazuje to, że czasami szukamy gdzieś daleko jakichś idealnych miejsc, a może to idealne miejsce jest tutaj, blisko gdzieś po prostu. Coraz częściej sobie takie zadajemy pytanie, żeby jak najmniej energii wydatkować, a właśnie to, co powiedziałeś chyba na początku, osiągnąć maksimum. I to jest w zasadzie nasza chyba filozofia teraz życiowa. Nie wiem, może to z wiekiem przychodzi. Ja chciałbym zauważyć, że już pan nie piłuje. Więc no to właśnie. Znaczy, że wygraliśmy. Przemedytowaliśmy to. Ach, tak, właśnie. Daliśmy mu sygnał, że proszę. O! A nie, trzeba jeszcze nie raz. Nie daje za wygraną. Będziemy dalać, wysyłać sygnał. Promień Saturna. Proszę wyłączyć. To my. Mówili czasem zgodnie, a czasem mniej. Iwona i Łukasz Kwaśny. To był reportaż Jadwigi Woźnikowskiej. Reportaże w Trójce na żywo od wtorku do czwartku po 18.30 i w poniedziałki po 20.00, a także do odsłuchania na stronie podcasty polskieradio.pl. Listening to my friends talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, 'cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. 'Cause there's no one as you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? You don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all, 'cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? And will you ever heal from all these scars? And did you ever take it all?